Benvinguts al segon programa del Sense Ofici ni Benefici. Que el podeu sentir en el 107.2 de Ràdio Tiana i en el 107.8 de Ràdio Voltregà, així com també a radiovoltregà.com per internet. Els presentadors, com la setmana passada, serem els mateixos. Per una banda, el Dani Rodelles i per l'altra, un servidor, Enric Ribas. Ei! O l'Enric Ribas i el Dani Rodelles, que aquí l'ordre dels factors no altera el producte. Com vulgueu. Bueno, en el programa d'avui tindrem un càsting d'una següent presentadora, com la setmana passada. El que passa és que ens ha fallat, per tant no sé què farem aquí. Ja ens traurem alguna cosa de la màniga, tranquil. I què més tindrem, Dani? Tindrem les notícies insòlites, com la setmana passada. Vam fer alguna coseta divertida i aquesta setmana més. També continuarem. Així també tindrem secció de festa, que és nova, l'estrenem aquesta setmana. Parlarem una mica de les novetats, el que podem trobar per les nits de festa, que on podeu anar. Recomanacions, coses divertides, bars. També, com la setmana passada, tindrem la secció de cinema, un altre cop amb el meu germà, l'Àlex. Hola, Tete. Hola. Què tal? En repetim, però mira, és el que hi ha. I després també tindrem la secció sexe. Ens torna a fallar perquè no tenim presentadora. Però tu i jo ja en sabem un rato, nano. Però és que ens ha fallat a l'últim moment, això sí. No pot ser, home. Fotem-li bronca, fotem-li... Des d'aquí li diem a la senyoreta Natàlia, que és una... Impresentable. Sí. Doncs vinga, ara anem pel càsting a veure com ens ho fem. Bueno, jo crec que no ens ha vingut presentadora, però què tenim? Tenim l'Àlex. L'Àlex farà de càsting. Avui l'Àlex farà un càsting per presentadora. L'Àlex pot fer de dona, jo crec, el veig capacitat. I si no, que es fiquin al paper. O ens expliqui els seus gustos, ja veurem. A veure el que farem. Aquesta ho farem sobre la marxa. La capçalera de la secció. Yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. No hay amor. Soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Doncs comencem el càsting improvisat. Com ho fem, això? Aviam, doncs les preguntes que li anem a fer la nostra nova noia que venia, sí. Doncs li podríem fer l'Àlex. Però també, bueno, sí, les readaptarem una miqueta. Sí, farem un càsting de seccionista, diguem-ho així. Comencem per l'Àlex, i si fos que es que vingués aquesta noia, perquè no ho descartem, doncs ja la fotrem pel mig. Sí. Doncs a veure, comencem amb el típic, no? Una presentació. Sí, digue'ns qui ets. Per què has vingut? Bé, jo aquí havia vingut a parlar de cine i m'acaben de dir que tinc que fer un càsting. Però les coses canvien, així que... Té una veu femenina, eh? Molt. Doncs digue'ns més coses. No sé, digue'ns... Has vingut una presentació, una descripció física, a veure com ets. Perquè sóc guapíssim. És el meu germà, que us espereu. Preciós. Són guapos. No, aviam, lo típic, no? Soc l'Àlex, 22 anyets, només. Només. I... Calla, Dani, que ens les tindrem tu i jo. Estudio Biologia i mira, ara m'he ficat això de la ràdio. Ah, està bé. I quina és la teva beguda preferida? Seria difícil... L'Nestí. Hosti, volíem una beguda rotllo més fiestera, hosti. Sí, pensàvem que tenies gustos més d'adult. I ara ens dirà un Manhattan. No. De festa, un bon tequila. Hosti, va fort. Amb sal o sec? A palo seco. Jo me l'imaginava amb un Manhattan... Sí, no? Amb el seu barretet, l'Àlex. Sí, allò, hosti. No descarto res, tampoc, eh? És un home amb classe, l'Àlex, aquí on el veieu. Ja ho vam dir la setmana passada. La següent que volíem fer és el lloc de festa preferit. Quin lloc aniries tu, allò? Ets un assidu? O és el lloc que t'agrada més? No seria pròpiament de festa... Un bar, encara però, que sigui. Però on estic anant últimament, i m'ho passo molt bé, és a l'Ovella Negra. L'Ovella Negra. Quina... La de Poble Nou? No, la de Marina. Bueno, és un clàssic entre els clàssics. Bueno, Poble Nou, sí, Marina. Sí, és la mateixa. Sí, a mi per això em mola més l'altra, la del centro Barcelona. És té més ambient, la de Marina. Però és massa nau industrial, com tot allà. Doncs la següent, Dani? Bueno, doncs aquí ja anàvem a fer una pregunta, entre cometes, Natàlia. La pregunta era, com t'agraden els tios? Però clar, millor explica'ns... La continuem fent. Sí, com t'agraden els tios, Àlex? Vols que et posi un exemple de cinema, que és el meu? Per... Sí. Brad Pitt. Allò, fortets, guapots. Sí. És molt típic, Brad Pitt. Ja, Àlex. Hòstia, ens ha fallat una mica. Tinc entès que hi ha uns pectorals al cine que t'encanten, Àlex. Ho tenies mal entès, però bé, els de Eric Bana, Eric Bana també és un bon... És el de Hulk, no, aquest home? El de Troia. Sí, el de Troia. Jo el vaig conèixer a Troia. Eric Bana. Eric Bana. Va fer ara fa poc Les Germanes Bolena, però això ja ho parlarem després, si cal. Amb cine, amb cine. Sí, sí. Després la que volíem fer també és per una noia, clarament. Com vols que t'entrin a una discoteca? Perquè les noies no acostumen a entrar els homes. A no ser que sigui una deixa la córrer d'aquesta. Però adaptem-la i fem... Com entraries tu a una discoteca? Sí. La manera més efectiva. Allò que dius és que és... Dius això i pam, és que la tens allà a sota, ja... Si ho sapigués, us ho diria. No. Tu què faries? S'intenten diverses coses, no? El típic de... Però allò que vols fer i no t'has atrevit mai. Allò que dius, amb això jo crec que es podria fer alguna cosa. No sé, entra bastant a saco, no? A lo directe. No a llançar-t'hi a sobre directament, però sí, molt directe. No enrotllar-se ni amb vols que et convidi a algú o ai, que maca, què? No. Tu directe, una... vols anar al llit amb mi? No, però seria amb una frase directa, però alhora una cosa que dius, hòstia, no és lo que... Alguna cosa directa, però amb certa classe. Perquè la classe s'ha perdut últimament. Jo li diria algo tipus, hola, mi amor, jo soy el lobo. No, seria allò de la classe s'ha perdut, home. Hi ha classe encara, tampoc no és allò de fotre... Perquè diuen que el bon gentleman té que posar la gabardina al terra quan hi ha un xarco perquè passi la dona. És una tonteria, jo li dic a la noia, mira, mou-te un metro a l'esquerra i passa. Hosti, jo li dic, vinga, passa pel xarco, tia, que tampoc no passa res aquí. Doncs bueno, així que sí, el resum és anar a saco i amb algo enginyós, no? Sí, ingeniós, i ja et dic, el punt és la classe o cavallerositat. Bueno, és una opció. Jo tiraria més pel morro. A una noia se li ha d'entrar en morro. Sí, però també amb algun cert toc. Vale, el que diu allò que dius, amb morro, tio, te'n poden enviar... També depèn de qui entris, no? Home, si li entres a una quilla... Hi ha certa gent que no... Si li dius, oye, no sé, hòstia, no pots entrar-li amb bons modals. A les noietes del Camp Nou tampoc els entraria jo amb bones maneres. Doncs una altra pregunta que hem de sentir, en aquest cas, per què entro les noies de dos en dos al lavabo? És una bona pregunta, aquí. És un mite que volíem entendre, però bueno, tu per què diries que entren de dos en dos? La biologia, això ho diu. És un gran misteri, és incomprensible, diríem. Però és típic, Jo vaig arribar a una conclusió l'altre dia sortint amb l'Enric de Festa Rasmatàs. La pregunta és, per què entro de dos en dos? I l'altra pregunta és, per què teniu tot de fotos dels llocs de festa on aneu? Doncs, que si posen juntes, allà. Si ho juntes, entren de dos en dos per fer-se les fotos l'un a l'altre. El mirall, allò que es fan al mirallet. Sí, m'he fet una foto al lavabo de Rasmatàs. Sí, amb els quadrets, aquells que hi ha. Sí, ai... Doncs, bueno, això no ho saps, no, Àlex? És una pregunta molt xunga i... Bueno, queda el... Prorrogat. Sí, per veure si ve després. I després, l'altra pregunta... Bueno, aquesta la deixarem per més tard. Colacao Nesquik, que és una bona pregunta. El teu germà m'ha xivat una cosa que m'ha fet molta gràcia, abans. Jo sempre Colacao. El que passa és que últimament he deixat ambes dos fora. La llet blanca, directament. M'ha dit que... Als 7 anys bevies Eno. Eco. Eco, això. Eno és salt de frutes, no, Eno. Sí. Hòstia, ja pot ser molt... No era als 7 anys, però sí, vaig tindre la meva temporada Eco. Això és per vells, tio. L'Eco és per vells. És allò típic de dir... Ai, és que el metge m'ha dit que no puc prendre ni cafè ni Colacao perquè és dolç i em foto Eco. Sí, sí. Una altra pregunta. Què valores en una noia? La personalitat o el físic? La veritat, volem. La veritat és que totes dues. Quina ponderes més? Més potser la personalitat. Això ho diu tothom, sí, sí. I si hagués vingut aquí no diria però, el mateix. Si vols que et diguin percentatges, estaria... 50 i 50? O 52 i... 52, 48... O sigui, jo no et diré que tot és a la personalitat perquè mentiria, no... Bueno, almenys ha estat mínimament sincer, sí, que ja és algo. Sí. Bueno. I l'altre és... A veure, fem-lo de la postura preferida, sí, sí, sexual, però clar, això tampoc és una pregunta una mica... Va, què t'agrada? Què vols que et facin? No me l'esperava, aquesta pregunta. Per això l'he deixat pel final. Penseu que té el seu germà aquí, clar, és una cosa que fa vergonya. Són familiars i clar. Digues. Bé... Avui no sé on ho he sentit, però potser per la meva vagància, digue-li, jo sota tan tranquil. Hòstia, ja se podia haver currat més, que això. Que la tia ho faci tot. Hòstia, això, aquesta, ha perdut bastant, Nosaltres... Bueno, però s'ha defensat, per això. Sí, sí, una noia hagués estat una mica més... no sé, millor, perquè això de les noies de dos en dos, l'Àlex no ho deu saber. Com li agrada que li entrin els tios a la discoteca? Quina és la postura preferida? L'Àlex és una persona que és calmada i sàvia i vol que la dona disfruti a dalt i ella va, és tranquil, home. L'Àlex busca noies salvatges perquè li facin tot. És el típic que està allà postrat i a dalt estan disfrutant, ja són les típiques pel·lis, allò que hi ha dalt. Sí, sí, tot saltant, tot botant, i l'Àlex tan tranquil. I volíem fer-ho de la frase en alemany. Sí. Per cert, acabo de veure que no ho hem apuntat. No, però la cosa és, Àlex, tu que ets un home tan savi, tan culte, digue'ns alguna cosa en alemany. No sé alemany. El meu alemany es restringeix a les frases de comandos. Per exemple? Que deien d'algú del pal Achtung, Einstellexta, o alguna cosa semblant. És cert, és cert. És un home molt savi, l'Àlex. És cert, que mític comandos. Deien alarma, alarma. Alarma. El comandos ensenyava idiomes, senyors, ensenyava idiomes. Jo m'he quedat al comandos, de joc. De PC, PC m'he quedat al comandos. 1, 2 o 3? A l'expansió, i així em queda mig, a l'expansió. Ui, mig. En italià, què ens podria sorprendre en italià? Volem que nosaltres volíem, que no ens hem recordat ara, per cert. No, som un desastre. Ja ho veus. Doncs volíem una frase en alemany, una frase en italià, una frase en francès, en anglès, en japonès, en euskera i gallec, a veure si la persona que teníem aquí, que volíem portar com a presentadora, dona el pego i sap entonar, i sap tot això. I al final no ho hem... Però millor encara, si ens ho traiem de sobre i li fem fer a ell. Sí, però... Doncs vinga, que parli en italià, parla'ns en italià. Has estat a Roma, has de saber-ho. A mi, en italià m'agrada molt la cançó de Volare. Però això... Sí, no... Volare és igual en castellà, tio. Una coseta, un... com estàs? Pensiero estupendo. Oh. Come vai? Come vai. Come vai, o... Aquí on el veieu l'Enric, bueno, on el veieu no, on el sentiu, té arrels italianes. Sí, una mica, però l'idioma el tinc perdut completament. Ai, ai, ai. Si ho veiessin els meus besavis, dirien... No pot ser això. On ha anat a parar? Àlex, vas estar a París també fa poc, ets un home viatger. Algun francès? Què et van dir les francesetes? Ai, ai, ai, les francesetes. Bonjour, bonjour, Àlex. No sé, que em van dir coses, però no em vaig enterar què em deien. Són molt tancats. Com però... tu t'afell? Com demanaries un cafè? Un cafè. No, però jo potser em quedo amb la frase Ne me quitte pas. Hòstia. Una gran cançó. Hòstia, qui era aquesta cançó? Jacques Brel. Hòstia, l'home drogat, aquell... L'home sudorós i drogat. Era un bon home. No, però el francès... Diuen que els francesos et corregeixen. Són tan fills de puta que pronuncies malament una R i et diuen no. És... I també diuen que les franceses... Bueno, això ja ho parlarem un altre moment, que no estiguem entre informatius. Que ens han fotut bronca, per cert. Sí, ens sí, han dit que no podem dir certes coses abans de la següent hora. Sí. Vam dir polla i es veu que no podem dir... Ui, se m'ha escapat, perdó. Doncs després també volíem algú en japonès. Però el teu germà no és gaire aficionat al manga, o sí? Sap almenys alguna coseta en japonès, que escolta cançons en japonès. Alguna coseta, però... Mira, ara precisament l'única paraula que em ve és una paraula malsonant. Bueno, traduïda. Que seria xo. Xo, què vol dir? Xo. Merda. I si jo et dic imamade nando... Com acabes? I mamà de Nando Mo. És un home que sap de llengües. Què és això? Què és això? Això? La veritat és que no tinc ni idea de què vol dir, però és d'una cançó. D'on surt? És una cançó Naruto. Som una mica feliços en aquesta família. Naruto. Som com es diu aquella cançó del principi, que és tan bona? Hòstia. La que volíem... Go, diria, una d'aquestes. Haruka Kanata. Això, Haruka Kanata. Hòstia, és bona aquella. Aquesta Marc, cançó... baixa-la i ens la punxes un dia. Sí, sí. I després també volíem que parlés amb euskera. Sí. Saps dir alguna cosa? Ara està molt de moda el Messenger. No sé si us heu fixat. Dir agur. Agur, bueno, és com qui diu chao. Sí, igual que chao, chao també. A l'hora queda marica i a l'hora queda cool. Saps? Chao, chao. És com jo, que quan vaig als llocs dic merci. És català, però... Merci queda bé, però chao. Chao, chao. Diuen chao, chao. No diuen chao, diuen chao, chao. Chao, chao. És com... Ai, no m'agrada. Alguna euskera, Àlex. Com es diu t'estimo en euskera? D'euskera no en tinc ni papa. Estimoac. Pensa en una presentadora... Pensa en Maite Zaldívar, doncs s'acosta molt. No tinc ni la més remota idea. Maite Zaitut, Àlex, això ho has de saber. Li dius a una noia, Maite Zaitut, i et pregunta, què vol dir? Li dius, t'estimo. Oh. Com és? Maite Zaitut. Hòstia, a mi em diuen això i me'n vaig corrents. Com, Maite? Maite Zaitut. Maite Zaitut. A mi em diuen Maite Zaitut i dic, no, em dic Àlex. Gran humor de l'Àlex. Bang, Àlex, vas fer anglès. Tothom aquí ha fet anglès. Volem alguna cosa... Digue'ns, no sé... Que estàs encantat d'estar aquí a la ràdio amb nosaltres. I'm glad Espera, com era? Quin anglès, tio? No, I'm very, no. Podríem començar. Aquest home té el first. Oh. Sí? Sí, no, el tinc, però ben rovellat. És que l'anglès es perd, eh? Quan un entra a la universitat, perd l'anglès. Depèn, sí, que no? A mi em fan llegir coses en anglès. Seria Àlex, I'm glad to be here with you today in the radio. Quin accent, quin accent més bo. No ve que el Marc per aquí. Ara torna. Fugit. És que si no tenim el nostre tècnic de so, no sabem continuar el programa. Estem massa novells. Com voleu que posem una cançó sense el nostre tècnic? Ai, ai, ai, fota'ns algú canyero, nano. Thanks. Bueno, després d'aquest clàssic dels Halloween, I Went Out, comencem amb les nostres notícies insòlites. Uns nens planegen l'assassinat de la seva professora. Doncs sí, un grup de nens d'entre 8 i 10 anys d'una escola a Geòrgia, als Estats Units, van planejar l'assassinat de la seva professora. El motiu? La professora havia castigat un dels nanos per haver pujat damunt la cadira. Déu-n'hi-do. Aquests pretenien colpejar la professora amb un pisapapeles fins deixar-la inconscient, emmanillar-la, emmordassar-la amb cinta adhesiva i, finalment, apunyalar-la amb un ganivet de carnisser. El pla aquest que tenien se'n va anar completament a la merda perquè un dels nens de la petita banda criminal es va xivar als pares i aquests van avisar la policia. La policia no sabia què fer amb aquests nens perquè, clar, encara els consideren massa petits per portar-los a un correccional. Déu-n'hi-do, quin cas! És una notícia bèstia i tenim frases textuals que hem extret. Diu, al ser niños podrían estarlo viviendo como si fuera una historia de ficción. Es decir, que en su mente seguramente pensaban que después de todo la profesora se levantaría y estaría bien. Això ho va dir-ho el jefe de policia, Tony Tanner. Quin nom? O sigui, un jefe de policia de Geòrgia, Estats Units, no es pot dir d'una altra manera. Tony Tanner, o no sé, un altre nom així. Que Tony Tanner, entre parèntesis, Sylvester Stallone, sí, saps sí. Allò típic de pel·li? Tony és Tanner. Presentació, treu la placa. Soy Tony Tanner, jefe de policia. Dona categoria. I els nens van dir que ells pensaven que els mateixos nens de la mateixa classe pensaven que aquests estaven de broma i que això ho deien per dir-ho. No, clar, que no. Estàs a classe. Et diu el teu company, matarem la professora. Dius, que guai. Sí, vinga. El car del camp. Xulo, xulo. Es posarien tots així. I el Tony Tanner, el nostre amic Tony Tanner, també va dir altres coses com «Nadie ha asegurado que realmente le fueran a matar, pero lo hubieran logrado de haberlo intentado? Creemos que sí». Ostres. Sí, és molt bèstia la forma que tenien pensat matar aquesta dona, eh? Primer amb un pisapapeles. Sí, sí. A més, tinc entès que tenien distribuïdes les feines. Ah, sí, això ho hem llegit. Sí, com era? Un nen s'encarregava de tapar les finestres. Sí, perquè la tancaven a dintre una casa. Llavors, un grupet de dos, ho feien sí, per parelletes... Sí, anaven allò grupets. Doncs tancava les finestres perquè estigués allò completament fosc i no es veia res. Sí, sí. Tu haguessis anat amb mi, Enric? Sí, home, sí. Ai, que home, bé, que bé. Si que poses bé. Així... Tu i jo haguéssim netejat la sang, vale? També, pot ser. Que xulo, que xulo. No, el que posava, en manillar i emmordassar, jo hagués fet això. Hòstia, a tu t'agrada el bondage. Ai, l'Enric. Stream bondage. Déu-n'hi-do. La següent és mort en una orgia. Aquesta és bona. Un empresari belga de 38 anys, en un dels seus viatges, mor d'insuficiència cardiorrespiratòria a les mans de dues putes de luxe. Les noietes en qüestió el van estimular amb droga... Déu-n'hi-do. Perdoneu. Amb droga al xampany fins a causar-li un atac de cor. Sí, és allò típic de José Tojeiro. N'echaron droga... En el Colacao, doncs aquí droga en el xampany. Esperem que hagueu vist aquest vídeo al YouTube. Si no, busqueu ara mateix a droga en el Colacao, José Tojeiro. Un home dient, m'echaron droga en el Colacao. Així, en complot, per revolver. És un clàssic del YouTube. Jo crec un que clàssic. Tothom l'ha sentit, ja, aquest home. Un home gallec, doncs, d'aquests bons. Però vinga, no ens arruïllem més i continua. Va, seguim amb la notícia, que és el que interessa de debò. La dona de l'implicat afectada, ja que ell tenia el seu marit per un bonjan, clar, va denunciar les putes demanant-li una suma de fins a 4... No, perdó, 1,4 milions d'euros. Tela. Però és que la situació és molt bona, eh? Hòstia, imagina't el teu home casat, ja potser tenia algun fill, se'n va allà a l'estranger... Però és que a més no és un... Dius, va, això ho fa un home de 60 anys, dius, mira, està avorrit de la seva vida, però 38 anys, un home així empresari jove, és jove, 38 anys encara... Però clar que havien comentat que potser aquest home no era un empresari de luxe d'aquests, que guanyava una pasta, sinó que era un típic rastreu d'aquests que anava a un bordell. Un clotronga d'aquests, un bordell d'aquests de mala mort. D'aquest de... A carretera. Zorras de Corral, eh? De Zorras de Corral. Déu-n'hi-do. No pensem que és així, drogues no, de luxe. Preferim imaginar-nos sí, a l'altre. Sí, queda millor. Una suite amb un llit rodó, vermell, les ratlles de... No diguem coses aquestes, ara. Sí, que encara no estem en hora. Encara ens faran fora, que portem dos programes desastrosos. Estem en horari infantil. Horari infantil. Després d'aquest intermig, amb el noticiari i la pausa, doncs continuarem seguint amb les notícies insòlites. Ara us deixem amb un clàssic de la pel·lícula La vida de Brian, Always look at the bright side of life. This is a total bloody disaster. All my knights have fled and we're lost in a dark and very expensive forest. Well, it could be worse. Well, how could it possibly be worse? Oh, cheer up, sire. You know what they say. What do they say, Patsy?